Рагнарадзі. Словы паўночных паданняў годы амаль што згладзілі. Словы прароцтва змрочнага, як фьордаў начных берагі. Настане апошні дзень, бітва пры Рагнарадзі, у якой загінуць героі, у якой загінуць багі. Будуць біцца да смерці, рыкам поўнячы горла, полі жалезным лягуць апошняй данінай мячам. Не будзе ні пекла, ні рая, загінуць душы памёрлых, а час жуе іх даспекі, а потым скончыцца сам. Годы мае, як строфы, строяцца ў моцным парадзе. Лёс чакае няўхільны, просты, як хлеб і свінец. Чакаю майго Рагнарадзі, чакаю майго Рагнарадзі, чакаю майго Рагнарадзі, і мне не страшны канец. Быў змагаром суровым, ворагам быў сталёвым, рыцарам чалавечнасці над прорвай страшных баёў. Я не ўцякаў ніколі. У вечнай бітве за волю браў тое, што мне належала, і тое, што не маё. Меў я толькі радзіму, пушчы, палеткі, вежы, ясную песню жаўранка ў моры надрэчных траў. Песня мне не належала, голас мне не належаў, слова мне не належала, і ўсё я ў змаганні ўзяў. Бронзай гучала зброя, срэбрам звінела слова. Зброяй і песняй такою здолеў я ўсё ўзяць. І толькі не ўзяў адзінага. Маёй адзінай любові. Смерць узятай любові не мог у руках затрымаць. Вазьмі сабе ружы тугі маёй. Пакінь мне крывавыя макі, тыя, што на магілах забітых байцоў гараць. Бывай, мой далёкі бераг, шчасце апошняе дзякуй. Няма забыцця на свеце, і не ў ложку мне паміраць. Я не пляміў ніколі рукі безвіннай крывёю, не пляміў маною песню і словам здрадніцкім рот. Я воінам быў нястомным, з жорсткасцю і хлуснёю, і без забрала да смерці біўся за просты народ. Я ведаю, я загіну, загіну і не ўваскрэсну, і ўсё ж за народы змагацца пакіну кагорты свае, і будуць магутнымі словы і пераможнымі песні, нават тады, калі прахам стануць косці мае. Такія байцы не ўцякуць, такія сябры не здрадзяць, добрыя як паветра, надзейны, як свінец. А потым настане бітва, бітва пры Рагнарадзі, і чалавецтву старому прыйдзе паўсюль канец. Гэта будзе, напэўна, раніцай яснага мая. Тады не з крывёю паэты параўноўваць будуць зару. Зброя не будзе патрэбнай, і людзі яе зламаюць, героі не будуць патрэбны, і ў бітве апошняй памруць. І лёсам нашчадкаў будуць толькі кахання раны. І толькі аднойчы мужчына пралье жыватворную кроў, і шчасце будзе нястерпным, бы ад зліцця з каханай. Толькі не два імгненні, а тысячы тысяч вякоў. Пралескі спакойна будуць квітнець на светлым прадвесні, а дзеці гуляць жалудамі пасаджаных намі дубоў, і людзям не будуць патрэбны мае іржавыя песні, і людзям не будуць патрэбны мой боль і мая любоў. Думы мае загінуць, думы гневу і радасці, народжаныя ў пакутах тысяч бессонных начэй. Прыйдзі, маё Рагнарадзе, прыйдзі, маё Рагнарадзе, няхай забыццё Рагнарадзе, прыходзь, наступай хутчэй.